Tak to. Zrobiłem jak w reklamie. Przeszedłem do salonu Mini i po chwili wyjechałem na wakacje kompaktowym SUV-em. Mini Cooper Countryman z nawigacją i automatyczną skrzynią biegów? Za 990 zł netto miesięcznie, bez wpłaty własnej. No, to rozumiem. Ty też odwiedź salon Mini. Żegnamy reklamy. Polskie Radio w programie trzecim. Dziś piątek, 12 lipca. Minęła 8. Justyna Mączka, Krzysztof Zebleski i serwis Trójki. Z użyciem śmigłowców, psów tropiących i dronów trwa zakrojona na szeroką skalę akcja poszukiwania 5-letniego chłopca. W serwisie Trójki także po nowych przepisach, które właśnie wchodzą w życie, za fałszowanie dokumentów będzie można trafić do więzienia na 2 lata. Jest zbiórka pieniędzy dla mieszkańców kamienicy w Bytomiu zniszczonej przez wybuch gazu. Policjanci, strażacy, wojsko, ochotnicy od ponad 30 godzin szukają 5-letniego Dawida Żukowskiego. Na razie jednak nie ma ani śladów, ani tropów. Nie wiadomo, gdzie jest dziecko. Po raz ostatni chłopiec był widziany w środę około 17, gdy ojciec odebrał dziecko z domu dziadków w Grodzisku Mazowieckim do Warszawy, gdzie mieszkała matka 5-latka. Nie dotarł. Kilka godzin później okazało się, że ojciec chłopca nie żyje. 32-letni mężczyzna miał popełnić samobójstwo, rzucając się pod pociąg. Samochód, którym jechał z synem, Skodę Fabię, znaleziono około 3 kilometrów od miejsca tragedii. Policja prosi o informacje od osób, które przebywały w okolicach Grodziska Mazowieckiego lub Warszawskiego Okęcia i widziały samochód ojca chłopca, mówi rzecznik komendanta stołecznego Sylwester Marczak. Ten samochód, którym się poruszał, to Skoda Fabia, dokładnie szara Skoda Fabia o numerach WGM01K9. Te numery są bardzo ważne dla nas, bo jeżeli ktokolwiek widział ten pojazd między godziną 17 a godziną 21, nieważne, czy był on w ruchu, czy stał na poboczu, proszony jest o kontakt. Zdjęcie poszukiwanego 5-latka publikowane jest w internecie, między innymi na stronach warszawskiej policji. Także zdjęcie samochodu, którym poruszał się ojciec z synem. I policjanci proszą o kontakt wszystkie osoby, które widziały chłopca w ostatnim czasie. Wiedzą, gdzie może przebywać lub mają jakiekolwiek informacje na temat jego zaginięcia. Te informacje można przekazywać także anonimowo pod numerami telefonów 112 i 997. Za fałszowanie dowodów osobistych i praw jazdy będą groziły 2 lata więzienia. W życie wchodzą nowe przepisy. A zgodnie z nimi przestępstwem będzie tworzenie replik dokumentów, czyli tak zwanych dokumentów kolekcjonerskich, potwierdzających tożsamość. Przepisy mają pomóc w walce z przestępcami, którzy na nasze konto wyłudzają kredyty. Co ważne, te przepisy dotyczą tylko replik. Wbrew niektórym opiniom ustawa nie zabrania wykonywania kserokopii takich dokumentów, tłumaczy dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji dr Maciej Kawecki. Regulacja nie dotyczy kopii dokumentów tożsamości, czyli kserowania na przykład dowodu osobistego. Ustawa nie ogranicza innych przepisów, na podstawie których skan dowodu osobistego może wykonać na przykład bank, tłumaczy z kolei Przemysław Barbrich ze Związku Banków Polskich. Sektor bankowy uważa ustawę za potrzebną. Nie z kolekcjonerami był problem, tylko problem był z tymi, którzy pod płaszczykiem dokumentu kolekcjonerskiego próbowali na przykład wyłudzić kredyty z sektora bankowego, albo założyć konta, albo doprowadzić do jakichś działań przestępczych. Ustawa zakłada też utworzenie rejestru dokumentów publicznych. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Z informacji Związku Banków Polskich wynika, że rocznie udaremnianych jest około 6 tysięcy prób wyłudzeń kredytów na podstawie fałszywych dokumentów wystawionych na nieistniejące osoby. Z kolei Ministerstwo Cyfryzacji zwraca uwagę, że w ubiegłym roku było prawie 2,5 tysiąca kradzieży tożsamości, czyli bezprawnego wykorzystania danych konkretnej osoby pozyskanych na przykład ze skanu dowodu. Kolejni mieszkańcy kamienicy, w której 6 dni temu wybuchł gaz, wracają do swoich mieszkań. Budynek w centrum Bytomia został mocno uszkodzony. Trzeba między innymi montować drzwi i okna. W części mieszkań potrzebny będzie gruntowny remont. Prace zaczęli też rzeczoznawcy, którzy ustalą wielkość poniesionych przez mieszkańców strat. Samorząd Bytomia zobowiązał się, że pomoże poszkodowanym finansowo. Jednocześnie ruszyła zbiórka pieniędzy na remonty mieszkań. Lokale są uszkodzone w różnym stopniu. Całkowicie zniszczone jest lokum, w którym doszło do wybuchu, oraz sąsiadujące z nim mieszkania. Naruszeniu nie uległa natomiast konstrukcja 3-piętrowej kamienicy. Zbiórkę pieniędzy uruchomiło bytomskie stowarzyszenie Liga Kobiet Nieobojętnych. Pieniądze można wpłacać na specjalnie utworzone konto. Dane do przelewu znajdują się na stronie internetowej stowarzyszenia. We wtorek do lokali wróciło 12 z 17 rodzin. Poszkodowani otrzymali pomoc psychologiczną, a 16 rodzin zasiłek celowy w wysokości 2 tysięcy złotych na zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych. W wyniku eksplozji w kamienicy zginęła kobieta i jej dwie córki. Śledztwo prowadzi katowicka prokuratura, a ten materiał przygotowała Paulina Kurek. I jeszcze informacja z Wysp Brytyjskich. 160 lat temu po raz pierwszy zabił Big Ben. Dziś wieża zegarowa, w której znajduje się dzwon, przechodzi remont. Ten jest już na półmetku. Z Londynu Adam Dąbrowski. 2 metry 28 cm wysokości i 2 metry 75 cm średnicy. Rocznica obchodzona po cichu. Big Ben otulony rusztowaniami nie miał czasu, by choć na moment się odezwać. Ale już jesteśmy na półmetku prac i pierwsze efekty widać. Jedna z tarcz zegara została odsłonięta i nabrała kolorów. Znowu jest niebieska, tak jak było na początku. Potem zanieczyszczenia sprawiły, że twarze Bena zczerniały, a przy którymś z mniejszych remontów odmalowano je już właśnie w tym kolorze. A tymczasem dziś dowiadujemy się, że w planach jest zainstalowanie windy i wpuszczenie na wieżę turystyczną. Wtedy będzie można nie tylko usłyszeć to, ale także cichutkie tykanie mechanizmu. Mechanizmu, który odliczał półtora wieku brytyjskiej historii. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. To wszystkie informacje teraz. 8.30. Wiadomości w skrócie. To wszystkie informacje niesportowe, bo teraz dopiero będą sportowe. Jan Kałucki. To bardzo dobry poranek dla kibiców siatkówki. Nasza reprezentacja mierzyła się w nocy z Iranem w Lidze Narodów i wygrała 3-1. Ten wynik sprawia, że podopieczni Witala Heinena zagrają w półfinale. Polacy sprawili gigantyczną niespodziankę. Przed startem imprezy mało kto liczył, że nasza ekipa może dotrzeć do strefy medalowej. Biało-czerwoni polecieli na turniej do Chicago w rezerwowym składzie, a mimo to bawią się z drużynami naszpikowanymi gwiazdami jak chcą. Były reprezentant Polski Łukasz Kadziewicz chwali naszą reprezentację. No, fantastyczna postawa młodszych kolegów i chyba powinniśmy gradację zmienić. Nie wiem, czy to jest garnitur numer 4 czy 3, czy po prostu nasza pierwsza reprezentacja, która pierwszą dużą imprezę w tym roku przyjechała w takim, a nie innym składzie i jeżeli wywalczymy medal, w co bardzo wierzę, to za kilka lat gdzieś w tych pięknych księgach wpisany będzie sukces reprezentacji Polski, a nie będzie tam numerka 2, 3, 4. Fajnie, bo nowe turnieje, nowe rozdanie Ligi Narodów kreuje nowe gwiazdy i tutaj moim zdaniem te nazwiska, które tak troszeczkę chyba ja sam traktowałem z przymrużeniem oka, pokazały nam, że potencjał polskich siatkarzy naszej ligi jest przeogromny. Skoro walczymy jak równy z równym z Brazylią, wygrywamy, ogrywamy Irańczyków, to my naprawdę mamy kim grać. A w półfinale Polacy zagrają albo z Rosją, albo ze Stanami Zjednoczonymi. Teraz piłka nożna i występy naszych drużyn w pierwszej rundzie kwalifikacji do Ligi Europy. Legia Warszawa zremisowała na Gibraltarze z Europą FC 0-0, a Krakowia również zremisowała na wyjeździe z Dunańską Stradą 1-1. Na początku do własnej bramki trafił obrońca gospodarzy Dominik Kruzialik, a wyrównał 4 minuty później Marko Divkovich. Bramkarz Pasów Michał Peskowicz żałuje puszczonego gola. Myślę, że to było bardzo dobre spotkanie naszej strony. W pierwszej połowie my dominowali przeciwnika, strzeliliśmy bramkę. Szkoda tego, że my szybko stracili tą bramkę. Jest 1-1, idziemy walczyć do rewanżu. A rewanże za tydzień. I na koniec tenis. Na wielkoszlemowym Wimbledonie znamy już finalistki. To Rumunka Simona Halep i Amerykanka Serena Williams. Dziś na trawiastych kortach zobaczymy panów. W pierwszym półfinale Serb Novak Djokovic zagra z Hiszpanem Roberto Bautistą Agutem, a w drugim Szwajcar Roger Federer będzie się pojedynkował z Hiszpanem Rafaelem Nadalem. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pytanie do pana redaktora, bo niestety, ale przegapiłem całą pogodę, a wybieram się właśnie na Super Puchar Polski w siatkówce plażowej do Przysuchy i może pan Wojtek powie mi, jaka jest pogoda w Przysusze dzisiaj. Proszę pana, w Przysusze będzie, jak pan powiedział, Przysusze. Chwileczkę, ja muszę po kolei, bo jak pan mi zakłóci kolejność, to mogę, ale zaraz będzie Przysucha, Przysusze. Na razie powiem tak, w całym kraju zachmurzenie umiarkowane i nawet duże, będzie przelotnie padać, a z kolei w centrum, na północnym wschodzie i na zachodzie możliwe grzmoty, czyli lekkie burze. No i taka właśnie nie bardzo konkretna sprawa, ile tego słońca będzie. Temperatura z kolei w Zakopanem 18, w Suwałkach i Jeleniej Górze 19, w Szczecinie i Białymstoku 20, w Koszanie, Olsztynie i

Dzień dobry, przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Kiedy jest deadline, jeśli chodzi o rozmowy koalicyjne? Czy jest w ogóle taki termin graniczny? Na pewno tak, chociaż wybory nie są jeszcze ogłoszone, ale wszyscy spodziewamy się tego pod koniec lipca lub na początku sierpnia. Że będzie ogłoszone. Że będą ogłoszone, ale ja uważam, że zamknięcie całej konstrukcji, nad którą pracujemy, musi nastąpić w przyszłym tygodniu. Jest ostatnie posiedzenie Sejmu. Zaczyna się w środę i to jest czas, żeby zamknąć rozmowy i podjąć decyzję. A pan wie, co robić? Tak, wiem, bo chcę... Czy nie będzie pan pytał w internecie, jak Paweł Kukiz, bo Paweł Kukiz pytał, co robić, z kim iść? Ja będę ponawiał zaproszenie dla członków Koalicji Europejskiej, bo uważam, że nasz wynik 38,5% z maja tego roku w wyborach europejskich jest dobrym prognostykiem i dobrą inwestycją w wynik październikowy. I dlatego zależałoby mi na tym, żeby ci wszyscy, którzy tworzyli tę koalicję, znaleźli się w tej nowej, którą przygotowujemy. Jest pytanie, czy wszyscy będą chcieli przyjąć zaproszenie. Wierzę, że jest to możliwe. A czy wczoraj rozmawiał pan z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, czy to dzisiaj jest to spotkanie? Rozmawiałem i wczoraj, jestem mówiony jeszcze dzisiaj. Precyzujemy nasze oczekiwania i wzajemne oceny. My bardzo blisko współpracowaliśmy i współpracujemy od lat. A teraz jest blisko porozumienia? Nie jest blisko. Dlatego, że wymaga tutaj jeszcze otwartości i sprecyzowania szczegółów, jeśli chodzi o program, ale także niektóre... Czyli rozmawiamy panowie o programie? Tak, no mówimy, jesteśmy zwolennikami, żeby tą podstawą koalicji czy współpracy partii była podstawa programowa. To oczywiste jest i to nie jest tajemnicą. Mówi o tym prezes Kosiniak bardzo otwarto i inni liderzy PSL-u, że nie chcą ograniczenia koalicji europejskiej, nie chcą współpracować z lewicą. A czy rzeczywiście podczas jednego ze spotkań lider PSL-u zażądał 20 jedynek rozwodu z Nowoczesną Inicjatywą Polską i zapowiedział, że PSL po wyborach utworzy własny klub? Nie będę zdradzał rozmów, które prowadziliśmy w cztery oczy oczywiście. Ale nie powiedziałbym, co to jest bzdura, niemożliwe. Tak nie, to nie są prawdziwe informacje. Rozmawialiśmy o... Ale część prawdy jest w tym, co powiedziałem? Zawsze jest coś prawdziwego w tym, o czym mówi pani redaktor i co mówi. O, dziękuję. Proszę bardzo, ale i oczywiście tak jest, bo rozmawiamy o trybie podejmowania decyzji, ale też o tym, jak ma wyglądać ta koalicja i nie ukrywam, że nie ma zgody tutaj ze strony PSL-u, nie ma akceptacji na ten skład poprzedniej koalicji europejskiej, żeby go w prosty sposób powtórzyć. Chodzi o obecność lewicy. I nie chodzi tylko o SLD? Także o Inicjatywę Polską i Nowoczesną? Pojawiły się wątpliwości, ale one są moim zdaniem poza debatą i poza kwestią. I Nowoczesna Inicjatywa Polska, i Katarzyna Lubnauer, i Barbara Nowacka są częścią Koalicji Obywatelskiej. Razem szliśmy w wyborach samorządowych, prowadziliśmy kampanię w wyborach europejskich i będziemy w kampanii w wyborach parlamentarnych. To jest poza kwestią. Czyli jeżeli Władysław Kosiniak-Kamysz podtrzymywałby, czy stawiałby ten warunek, to koalicja nie dojdzie do skutku. Jeżeli uważam, że jeżeli będziemy trwać przy takim uporze i nie będziemy w stanie zbliżyć stanowisk, ja będę bardzo otwarty na to, żeby tę współpracę, jeszcze raz ponowić ofertę współpracy, ale jeżeli nie będzie pozytywnej odpowiedzi, no to będzie decyzja Polskiego Stronnictwa Ludowego, że idzie samodzielnie. Ale czy są jeszcze jakieś, czy jest jakieś pole negocjacji, jeśli chodzi o ten skład koalicji? Ja myślę, że zawsze, dopóki nie ma tego ostatniego czasu, trzeba rozmawiać, trzeba wykorzystać wszystkie szanse. Będę ponawiał zaproszenie, bo uważam, że 38,5%, pani redaktor, to jest naprawdę kawałek dobrego wyniku. Ponad 5 200 000 głosów. Wyborcy nasi, którzy na nas głosowali, nie oczekują od nas, że się rozejdziemy, tylko że osiągniemy lepszy wynik. A lepszy wynik to więcej pracy, jeszcze lepszy program, większa aktywność i lepsza kampania. Jeszcze lepszy program. A gdzie jest ten program? Dzisiaj forum programowe Koalicji Obywatelskiej. Ten program mamy, przedstawiliśmy program zagraniczny. To jest program nie Platformy, tylko Koalicji Obywatelskiej. Koalicji Obywatelskiej, bo rozszerzamy tę formułę, zapraszamy także samorządowców. No dobrze, a co będzie, jeśli dołączą inne ugrupowania? Nie będzie aktualny, no tak, prawda? Ale bo trzeba go jakoś rozszerzyć. To będzie inwestycja. Zakładamy, że program, że to będzie podstawa do debaty. Chcemy tego programu wspólnego dla całej koalicji, dla tych, którzy pójdą i zgodzą się na to nasze porozumienie. Ale dzisiaj rozmawiamy o tych najważniejszych rzeczach. Przedstawimy je dzisiaj, będziemy o tym rozmawiać, przedstawimy także jutro. To będzie nasza inwestycja. Czy to będzie program pozytywny, czy to będzie program antypisowski? Nie, to nie wystarczy być antypisem i mówię to z pełną odpowiedzialnością. To co będzie pozytywnego? No, przedstawimy to, zapraszam panią redaktor serdecznie, 6 bloków programowych. Ale może pan powiedzieć w kilku słowach, żeby zaprosić słuchaczy, bardziej, że tam jest namiot, tak? Otwarty namiot. Jest jeden. I w ogóle kongres jest otwarty dla obywateli, jest tak? Jest jedno miejsce o debaty obywatelskiej, blisko 60 paneli, rozmowa o środowisku, o zdrowiu, o polskiej szkole, o polityce senioralnej, o szansach młodzieży, o kulturze oczywiście, o jej dostępności do niej, o finansach, gospodarce, wiele, wiele bardzo ciekawych paneli, ale z tego... Z udziałem ekspertów, czy to będą politycy? To są eksperci, to są... zależało nam na tym, żeby odejść od formuły partyjnej, dlatego i Koalicja Obywatelska i dużo, wielu zaproszonych ekspertów bezpartyjnych, którzy będą oceniali ale nasz program, nasze propozycje, ale także będą składali wnioski, uwagi, będą przedstawiali swoje. Uważam, że taka debata, otwarta debata programowa jest konieczna. Efektem czyli, tego czyli właśnie jeszcze nie ma programu, tylko to jest takie podstawy i później ten program zostaje napisany. Pokażemy 3,5-roczny efekt 3,5-rocznej pracy. W zeszłym tygodniu przedstawiliśmy program. Czy państwo mają program? To skąd takie wrażenie powtarza się w mediach, że Platforma nie ma programu? To jest nieprawda. Mamy program 3,5, pokażemy go. Będziemy go oczywiście przekładać na program wyborczy, z którym pójdziemy już do kampanii. Program polityki... I to będzie inny program. Program... Będą hasła, będą tezy, będzie inny jest program wyborczy niż ten program, który jest przygotowany przez nas przez 3,5 roku i z którym pójdziemy, który jestem przekonany będziemy wprowadzać po wyborach parlamentarnych. Program zagraniczny w pełnej krasie i w pełnym przygotowaniu przedstawiliśmy w zeszłym tygodniu. On był pilotażem całej tej debaty programowej i tego, co przedstawimy teraz. To będzie na poważnym, na wysokim poziomie propozycja programowa. Czy ma pan pretensje do Władysława Kosiniaka-Kamysza, że przyjął do swojego klubu posłów z klubu Platformy Obywatelskiej? To jest zawsze decyzja każdego z liderów partii politycznych, w jaki sposób traktować tych, którzy odchodzą czy opuszczają. Ja mam tylko, nie będę akceptował nigdy tych, którzy po kilkunastu czy czasami więcej latach odwracają się i mówią źle o środowisku, w którym byli przez wiele, wiele lat. A kogo pan ma na myśli? Bogdana Zdrojewskiego na przykład? Marka Biernackiego. Uważam, że to jest... że takie słowa są niepotrzebne i nie budują... Ale jakie słowa? Nie budują dobrych relacji między PSL-em a Platformą Obywatelską. Ja uważam, że opozycja... Ale o jakie słowo za dużo jest w tym, co mówi Marek Biernacki? Nie będę go cytował. Może pani sięgnąć po cytaty z niego. I to nie jest moja rola tutaj, żeby cytować tych, którzy źle mówią o swoich przyjaciołach, czy byłych przyjaciołach politycznych z Platformy. Głównie z frustracji i z braku politycznego pomysłu na siebie. Czyli takie mam... sobie pan nie ma nic do zarzucenia jako lider. Pani, zawsze każdego lidera, każdą partię ocenia wynik wyborczy, więc poczekam. Na razie zbudowaliśmy koalicję na 38,5%. Teraz budujemy koalicję, jestem przekonany, na 40+. I ja jestem politykiem, który buduje koalicję, żeby wygrywać. Nie po to, żeby osiągnąć wynik 5%, żeby wejść do Sejmu, ale żeby dać Polakom nadzieję... A to jest złośliwość pod adresem Władysława Kosiniaka-Kamysza, tak? Żeby dać Polakom nadzieję na to, że można wygrać z PiS-em i można być wreszcie normalnie. Partia 4% nie będzie nam narzucać warunków. Rzeczywiście tak pan mówił, opisując sytuację z relacji z PSL-em? Nie, to jest nieprawda, nie mówiłem tak. Ale Andrzej Halicki powiedział to w telewizji pod adresem PSL-u, że przystawka nie może dyktować warunków. Taka jest, słyszałem tę jego wypowiedź. Pani, ja uważam, że jeżeli buduje się koalicję w maju, to musi się stać coś bardzo trudnego i dziwnego, żeby nie powtórzyć jej w październiku. I uważam, że jeżeli dobry wynik się osiąga wiosną, to trzeba zrobić wszystko, żeby był lepszy jesienią. Nie, żeby był gorszy. Ja uważam, że trzeba budować od tego poziomu 38,5. 0,5%. A nie od zera. Bo jeżeli wszystko, jeżeli my się rozejdziemy dzisiaj, jeżeli zaczniemy, każdy z nas będzie budował relacje, politykę, kampanię wyborczą na własną rękę, to nie wygramy tych wyborów. Nie te, że tak powiem, w cudzysłowie, występy antykościelne, to ten wynik byłby lepszy. Ja nie pamiętam, nie wiem, o czym pani mówi. Ja na pewno pan wie, o czym mówię. To nie jest tak, że pan miał występy antykościelne, ale przykleiły się do Koalicji Europejskiej różne zdarzenia. To są, tylko bardzo proszę o konkrety, bo tutaj... Konkretnie mówię o przemówieniu pana Jędrzejewskiego na Uniwersytecie. Ale co Jędrzejewski ma z Koalicją Europejską? No, pani, a nic nie ma pani żartuje Donald chyba. Tusk, który państwa popiera? Ale to proszę pytać Donalda Tuska i Tuska Jędrzejewskiego. Jeżeli pani uważa, że Jędrzejewski ma coś wspólnego z Koalicją Europejską, ja uważam, że Donald Tusk Donald Tusk nie jest przedstawicielem Koalicji Europejskiej. Ale zresztą jego wypowiedzi mogę tłumaczyć jego i mogę opisywać jego wszystkie wypowiedzi. A jeżeli pani chce związać Jędrzejewskiego z Koalicją Europejską, no to jest element, przepraszam, że tak powiem, ale tego, co słyszymy w mediach pisowskich cały czas, czyli wklejanie na siłę Koalicji Europejskiej jakąś wojnę ideologiczną. To jest nieprawda i manipulacja i będę bardzo twardo o tym mówił wszędzie. Czyli, przede wszystkim w mediach czyli publicznych. Wszystkie tego typu zdarzenia czy występy... Ale co to znaczy występy? No proszę powiedzieć konkretnie, o czym pani myśli? O Jędrzejewskim już pani powiedziałem. Jest prywatną osobą, która w sposób mało rozumny wypowiedziała się na posiedzenie, jako support Donalda Tuska i to jest jego odpowiedzialność. Dobrze, natomiast nie ma i nie będzie miał nigdy nic wspólnego z Koalicją Obywatelską. Czy w programie szerokiej Koalicji Obywatelskiej, jeśli ona będzie szeroka, nie będzie tych punktów w programach poszczególnych koalicjantów, które budzą kontrowersje, emocje, tak jak związki partnerskie? Absolutnie nie będzie i to mówię z pełną odpowiedzialnością. Jeśli chodzi o związki partnerskie też? Wytrzymnie. My przygotujemy liberalizacja aborcji, tego nie będzie? Na pewno nie będzie. Znaczy, jeżeli ktoś, albo przyjmiemy wszyscy członkowie koalicji, którą zbudujemy, przyjmą zasady programowe, które będziemy podzielać i one będą nasze wspólne. Oczywiście się różnimy. To nie jest jedna partia. My nie jesteśmy jedną partią, tylko kilkoma partiami, środowiskami i grupami. I chodzi o to, żeby znaleźć to, co wspólne i stanąć koło tego i mówić jednym głosem o wspólnych zasadach programowych. I tak będziemy robić. Natomiast będziemy się różnić, ale na te wszystkie rzeczy, na pokazywanie czy podkreślanie swojego programu, czas przyjdzie później, po wyborach, a nie teraz. Dzisiaj najważniejsza jest kampania wyborcza i jeden polityczny głos. W każdym razie rozmowy odbywają się równolegle, jeśli chodzi o PSL i innych ewentualnych koalicjantów. Tak, no bo ta oferta, ta propozycja jest adresowana do wszystkich tych, którzy byli w Koalicji Europejskiej. Ale poza koalicję pan nie wychodzi. Na razie nie. Bo nie chcę wychodzić. Nie chce ze Schetyną, czyli pan nie zaprasza. Nie zapraszam i nie będę zapraszał. Jeżeli ktoś mówi, że chodzi o rozszerzenie, o pójście w lewą stronę, czy uradykalizację, to jest nieprawda i ma złe intencje w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Grzegorz Schetyna, przewodniczący Platformy Obywatelskiej oraz Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu kupisz 20% taniej. Lub trzeci 40% taniej. Lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład telewizor LG LED 55 cali. 4K Active HDR. Po 70% rabacie zapłacisz jedyne 660 zł. A za najnowszy generator pary Philips Perfect Hair z technologią Optimal Temp. Po 70% rabacie zapłacisz jedyne 540 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Imponujący, niesamowity, zachwycający. Takie wrażenie robi nowy crossover Lexus UX. Zobacz go na własne oczy. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus UX. Nowy crossover już od 990 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan przy wpłacie własnej 10%. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Zapraszamy na festiwal Polskiego Radia Lato z Radiem. Najbliższy koncert 19 i 20 lipca Puck. Tylko dobra muzyka. Rock, jazz, pop, klasyka filmowa, folk. Wystąpią Daria Zawiałow, Muniek i Przyjaciele, Sławek Uniatowski, Chopin University Big Band, Kapela ze Wsi Warszawa i Warszawskie Kombo Taneczne. Kultowe audycje na żywo. Spotkania z artystami i dziennikarzami w strefach festiwalowych. Przyjdź na koncerty. Słuchaj na antenach i oglądaj transmisje na stronach Polskiego Radia. Bądź z nami przez całe lato. Partnerem festiwalu jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Mega mocnych wrażeń podczas festiwalu życzy partner festiwalu Tauron, właściciel serwisu mójtauron.pl. Partnerem festiwalu jest PKN Orlen. Gotowi na ostro ścięte ceny? Teraz w Media Expert wielka wyprzedaż. Na przykład laptop Lenovo, szybki dysk SSD. Teraz za jedyne 1390 zł. Oszczędna pralka Beko, klasa A+++. Teraz za jedyne 990 zł. Telewizor Samsung Smart TV 58 cali 4K Ultra HD. Teraz za jedyne 1990 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i mamy połówkę, czyli Krzysztof Żyblewski i skrót serwisu. Cały dzień i kolejną noc trwały poszukiwania 5-letniego Dawida z Grodziska Mazowieckiego. Rodzina straciła kontakt z dzieckiem w środę. Chłopiec został zabrany przez ojca z miejsca zamieszkania około 17:00. Według informacji policji przed 21:00 mężczyzna najprawdopodobniej odebrał sobie życie. Zginął potrącony przez pociąg. Dziecka szukają policjanci, strażacy i Wojska Obrony Terytorialnej. Służby wykorzystują m.in. drony, śmigłowiec i psy tropiące. Za pół godziny w Warszawie rozpocznie się dwudniowe forum programowe Koalicji Obywatelskiej. Zaplanowano ponad 50 paneli dyskusyjnych, podczas których będą poruszane sprawy związane ze zdrowiem, gospodarką, edukacją, ochroną środowiska, szeroko rozumianym bezpieczeństwem, polityką zagraniczną i kulturą. Koalicję Obywatelską tworzą obecnie Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska i samorządowcy. Już za tydzień w Pucku kolejna odsłona festiwalu Lato z Radiem. Podczas dwudniowej imprezy wystąpią Daria Zawiałow, Muniek i Przyjaciele, Sławek Uniatowski, Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy, Warszawskie Kombo Taneczne i Kapele ze Wsi Warszawa. Będzie to wyjątkowa muzyczna podróż po różnych gatunkach, zapowiada prezes Polskiego Radia Andrzej Rogojski. Te wszystkie gatunki muzyczne, które będą prezentowane na scenie, mają w sobie coś niezwykłego, magicznego. Także ja czekam z wielką niecierpliwością na każdy z tych koncertów, bo każdy z nich będzie czymś wyjątkowym. Mnóstwo emocji, mnóstwo wzruszeń artystycznych. Koncerty transmitowane będą na antenach Polskiego Radia i na polskieradio.pl. Z Pucka będą też nadawane trójkowe audycje. Zapraszamy do Trójki, czy lista przebojów programu trzeciego. Pełny serwis o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Eryk Kazanowski. Od dziś kopiowanie dowodów osobistych, czyli tak zwanych dowodów kolekcjonerskich i innych dokumentów potwierdzających tożsamość, jest przestępstwem. Ustawa o dokumentach publicznych, która weszła w życie, przewiduje do 2 lat więzienia za złamanie prawa. Ustawa nie ogranicza jednak prawa do kopiowania dowodów tożsamości bankom. Reguluje tę kwestię prawo bankowe, wyjaśnia dr Przemysław Barbrich ze Związku Banków Polskich. Problem był z tymi, którzy pod płaszczykiem dokumentu kolekcjonerskiego próbowali na przykład wyłudzić kredyty z sektora bankowego, albo założyć konta, albo doprowadzić do jakichś działań przestępczych. W związku z tym, po pierwsze, dobrze, że te kolekcjonerskie dokumenty i ich produkcja i wprowadzanie będzie zakazane. Banki, proszę się nie niepokoić, są bardzo szczelne i na pewno z banków te dokumenty nie wypływały, nie wypływają i nie będą wypływać. Miejmy nadzieję. Trolejbusy z Wielkopolski będą jeździły we włoskiej Modenie i Parmie. 18 nowoczesnych pojazdów Solaris Trolino 12 dostarczy do Włoch wielkopolska firma Solaris Bus and Coach. Wartość umów podpisanych z włoskimi operatorami to blisko 12 milionów euro. Trolejbusy będą wyposażone w silnik trakcyjny i dodatkowe baterie. Dzięki nim będą mogły pokonać dłuższy dystans. Firma z Wielkopolski jest jednym z europejskich liderów produkcji autobusów i trolejbusów. Od 2001 roku wyprodukowała blisko 1500 pojazdów dla klientów z 16 państw. Zielone tablice rejestracyjne Tak, już niebawem będzie można takie zobaczyć na naszych drogach. Od wczoraj obowiązuje znowelizowany kodeks drogowy. Wprowadza on nową formę czasowej rejestracji, tak zwaną profesjonalną rejestrację pojazdów. Ułatwi ona organizację jazd testowych i prowadzenie prac badawczych. Do wczoraj dilerzy samochodowi i instytuty badawcze rejestrowali każdy pojazd oddzielnie i wyrabiali dowody z tablicami. Teraz będą mogli na tych samych numerach testować wiele pojazdów. Litery i cyfry na nowych tablicach będą w kolorze zielonym, a między literowym oznaczeniem powiatu i cyframi będzie litera P. Opłata za wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów to 100 zł, dowód będzie kosztował 10 zł, a komplet tablic 80 zł. Ekonomia powróci do Trójki o 17.30. Zapraszam. Dziś będzie trochę słońca, trochę chmur, a potem nawet trochę więcej chmur. Może popadać i w centrum, i na północy, i na wschodzie możliwe burze. Z kolei jeśli chodzi o temperaturę, to dzisiaj Darek postarał się utrudnić mi odczytanie, zbierając miejscowości z Bobo. I tak w Boboszowie koło Kłodzka, tak, będzie najniższa temperatura, będzie 18 stopni. Z kolei w Bobowej koło, nieważne koło czego, 19 stopni. Potem mamy jeszcze Boboluszki, 22 stopnie. Ja tak z grubsza czytam Bobowo, 24 stopnie. I mamy jeszcze Słowację, tam Bobot, 19. Cieszą się na pewno mieszkańcy Bobot. Bobotów. Już są zagraniczne kraje. Tylko muszę kartkę, bo jak Państwo wiedzą, na kartce mamy to, a nie na komputerach. Bobok w Kamerunie, tam cieplutko, 28 stopni, ale jeszcze cieplej będzie w miejscowości Bobo. To najłatwiejsza z tych nazw, które mi Darek wymyślił. Wszystko to się odbywa w Mississippi, w Stanach Zjednoczonych, i w Bobo będzie 30. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu. Kupisz 20% taniej, lub trzeci 40% taniej, lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład za telewizor marki LG LED 43 cale. Po 70% rabacie zapłacisz jedyne 450 zł. A za laptopa HP 15,6 cala z pamięcią 4 GB po 70% rabacie zapłacisz jedyne 450 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Mamo, znowu bolą cię nogi? No, niestety, żylaki. Czytałam, że żylaki, ból nóg, obrzęki mogą być spowodowane osłabieniem żył i zakrzepami. Najlepiej zastosować Rostil. Rostil? Tak, to silny lek na żylaki. Rostil, przeciwdziałając zakrzepom, niweluje uciążliwe objawy żylaków. Rostil. Wylecz objawy żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil, kalcium do bezylate monohydrikus. 250 mg tabletki. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Proszę Państwa, i teraz okazuje się, jaką potęgą jest radio i możliwość przekazywania pewnych informacji, nawet jeśli one się nie przekazują. Przypomnę bowiem, nie wiem, czy Państwo słuchali dokładnie poprzedniej godziny, że ze zdumieniem odczytałem wiadomość od słuchaczki, wiadomość, która składała się z tekstu brak fragmentu. No i przekazałem pozdrowienia dla tej pani. I okazuje się, że moje pozdrowienia dotarły do autorki braku fragmentu, a autorka braku fragmentu do nas zadzwoniła. Ja bardziej optymistycznie, żeby pana redaktora nie trzymać w niepewności, to ta Aneta z Piławy Górnej. Ja tylko w SMS-ie wyznawałam miłość do świata, do pana redaktora i do wszystkich urodzonych dzisiaj, bo dzisiaj kończę 51 lat i chciałam się tym podzielić. I wszystkim, także kochamy też Jerzyki oczywiście po dzisiejszym programie. Wszystkiego najlepszego dla państwa. Ja tego telefonu nie słyszałem, bo on jest nagrany. Pani Aneta zadzwoniła jakiś czas temu i przysięgam, wywołał uśmiech na mojej skądinąd przystojnej twarzy, bo tak szczerze pani zadzwoniła i miło, że ten brak fragmentu rozwiana tajemnica i na szczęście nie było tam nic nieprzyjemnego, tylko takie sympatyczne słowa i ja odwzajemniam w imieniu całej naszej ekipy wszystkiego najlepszego w dniu urodzin. Nasza droga pani Aneto. No cieszę się. Teraz będzie piosenka dnia w bardzo poważnym składzie, bo to naprawdę nie ma żartów, bo tu wystąpi i Krzysztof Zalewski, i wystąpi kto tu jeszcze wystąpi? I wystąpi jeszcze Vito, mam napisane. I obie siostry Przybysz wystąpią. I Mela Koteluk wystąpi. A piosenka dnia mówi, że miłość rośnie wokół nas. Oto wreszcie spokój po burzliwym dniu. Wicher cichnie i cały świat we'll be right back. No i ta wielka grupa wykonawców odtworzyła dla Państwa piosenkę dnia, a ja teraz jeszcze sięgnę do mojej torebki po coś grającego. I jak zwykle, mniej więcej o tej porze, w każdy piątek, Marcin Pośpiech zaprasza. Audycja podróżna. Dzień dobry. Kierunek na dziś, Australia. Od wielu lat w Melbourne mieszka Dorota Poznerowicz. I jak mówi, początki w Australii nie były łatwe. Mimo tego, że wydaje nam się, że Australia jest bliska nam kulturowo, to jednak nie. Są spore rozbieżności i wszystko zależy od tego, czy jesteśmy w stanie się otworzyć na tą inność, czy jesteśmy w stanie się zaaklimatyzować i polubić tą inność. A na czym polega ta inność? No więc to jest bardzo trudne pytanie. Australijczycy wychodzą z założenia no worries mate, to znaczy wszystko się uda, wszystko będzie w porządku. My jesteśmy jednak troszeczkę w innym systemie wychowani. I jak to Polacy, lubimy się martwić i lubimy narzekać, co nie jest mile widziane w Australii. Australijczycy są bardzo pozytywnym narodem, a przynajmniej takie stwarzają wrażenie. No właśnie, czy to jest szczere, to no worries, czy też to jest tylko no, taki slogan, który się powtarza? To niestety łączy się z tak zwaną political correctness, czyli poprawnością polityczną. Wszyscy muszą tam być uśmiechnięci, zadowoleni, przyjaźni, mili i pomocni. To jest taka jakby zasłona, przez którą trudno nam, spontanicznym Polakom, się przebić i zrozumieć to wszystko. Życie w Australii, jakby się mogło wydawać wielu Polakom przyjeżdżającym po raz pierwszy do Australii, nie jest takie łatwe i różowe. Australia jest krajem, gdzie co prawda bezrobocie sięga tylko oficjalnie 5%, ale tak naprawdę ciężko jest znaleźć pracę młodym ludziom, ludziom, którzy przyjeżdżają z wizą work and travel na przykład. I oni się bardzo borykają z życiem codziennym, z zarobieniem tych kilku dolarów na codzienne zakwaterowanie, a wręcz zdarzają się oszustwa i ludzie ci są naciągani i oszukani i nie płaci im się tak, jak należałoby płacić, czyli według stawek rządowych. Australia ostatnio zamyka swoje podwoje dla cudzoziemców, rezygnuje z bardzo wielu wiz. Mamy już zbyt dużo ludzi napływających codziennie, między innymi z Chin i z Indii. I to jest tania siła robocza w Australii. To są emigranci, którzy zabierają wszystkie miejsca, generalnie rzecz biorąc, wszystkim. I ostatnio widzi się również to, że Australijczycy przestali być przychylni emigrantom. I mówią to coraz głośniej, że jest za dużo emigrantów, za dużo cudzoziemców. Najłatwiej znaleźć pracę oczywiście w wielkich miastach, ale jeżeli zaczynamy się oddalać od centrum, od dużej ilości kawiarni i dużej ilości restauracji, tym coraz trudniej jest znaleźć pracę. W Melbourne zamknięto ostatnią fabrykę samochodów, w związku z tym brak już jest w obrzeżach Melbourne jakiegokolwiek dużego zakładu produkcyjnego. Wspominałaś, że Australijczycy mają luźne podejście do życia. No worries, ale to no worries, no, jest pod pewnymi warunkami. Jak się zagłębimy w życie australijskie, to można się przekonać, że jest to kraj bardzo restrykcyjny, a wręcz pokusiłabym się o stwierdzenie, że jest to kraj policyjny. Mamy pełno kamer na ulicach. Ludzie, mimo tego, że sprawiają wrażenie wyluzowanych, bardzo przestrzegają wszelkich zasad, a mianowicie, jak nie wolno wystawiać śmieci na tak zwany nature strip przed domem, to nigdy ich nie wystawią, bo zawsze znajdzie się ktoś, kto zadzwoni na policję i poinformuje. Jeżeli nie można parkować na ulicy, to nikt tego nie zrobi. Jeżeli parkujemy tylko do godziny 15, to za minutę 15 wszyscy z tego miejsca zabierają samochody. Dlaczego? Bo za rogiem czeka już samochód, który odholuje nasz samochód minutę po trzeciej. Na późnym zielonym też nie przejeżdżamy. Na późnym zielonym zdecydowanie nie przejeżdżamy i nie skręcamy na czerwonych strzałkach w prawo. Tak? Ile to kosztuje taki skręt w prawo na zakazie? $450. Piekło dla Polaka właściwie. Oczywiście, bo najtańszy mandat w Australii kosztuje obecnie $200. Jest to mandat, który możemy zapłacić przy przekroczeniu prędkości do 10, a mianowicie, jeżeli dopuszczalna prędkość jest 40, margines jest 42, a my jedziemy 43, możemy w skrzynce za 2 tygodnie znaleźć bardzo interesujący list za $200. Dora, to już cię wyćwiczyli? Tak. Ogólnie rzecz biorąc, zapłaciłam $2,500 w ciągu 5 lat. Zarobiłam 9 punktów na 12 możliwych, a muszę powiedzieć, że każdy punkt siedzi na koncie 3 lata. Co do dnia. Audycja podróżna. Władze Paryża chcą wyrzucić turystyczne autobusy z centrum miasta. Odwiedzający francuską stolicę mają przesiąść się do komunikacji miejskiej na rowery lub podziwiać miasto z perspektywy pieszego. Mówi odpowiedzialny za turystykę w Paryżu Jean-François Martins. Autokary napędzane są silnikami diesla, więc tak jak inne pojazdy z takim napędem, w Paryżu będą zakazane do 2024 roku. Ale to nie wszystko. Autokary powodują korki, zdarza się, że parkują w niedozwolonych miejscach i blokują przejazd. Poza tym niszczą nawierzchnię. Turyści niepocieszeni, mówi Nancy z Minnesoty. Powinni zaoferować coś w zamian, jakieś mniejsze autobusy. Odległości w mieście są zbyt duże, by chodzić, a dla osób starszych to po prostu niemożliwe. Podróżna powróci. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Podróżna powróci. A my na razie odchodzimy. My, czyli Darek Pieruk, Halinka Wachowicz, Agnieszka Łukasiewicz i ja, Wojciech Mann. Dziękujemy Państwu bardzo za reakcję, za to, że mimo urlopów i wyjazdów byli Państwo tak mili i włączyli trójkę.